รายการธรรมรับอรุณก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกแล้วทุกวันประมาณครึ่งชั่วโมงข้าพเจ้าพระไพบูลย์ก็จะมาพูดคุยเรื่องราวของธรรมะโดยในแต่ละวันเรื่องราวที่จะนำมาเล่าให้ฟังนั้นก็แตกต่างกันไปท่านผู้ฟังลองคิดดูพระเจ้าเนี่ยสอนอยู่45ปีสิ่งที่ตรัสรู้นั้นเยอะแยะมากเยอะแยะมากแต่ที่สอนเนี่ยแค่กำมือเดียวแต่ที่สอนที่กำมือเดียวเนี่ยก็ละเอียดลึกซึ้งมากเยอะแยะมากอีกเหมือนกันไอ้ความละเอียดลึกซึ้งความแยบคายความลึกล้ำของธรรมะที่ได้สอนไว้ตลอด45ปีเนี่ยมันมีมากจนกระทั่งว่าถ้าข้าพเจ้าเอามาพูดมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะก็ยังไม่หมดทุกวันแต่เราก็จะนำเรื่องราวต่างๆกันมาพูดคุยกันแต่แน่นอนในการฟังธรรมะมันก็จะมีคำถามข้อสงสัยใดๆเราก็สามารถเขียนติดต่อมาทางรายการได้นั่นคือบางคนเนี่ยมีคำถามข้อสงสัยปรารภเหตุต่างกันบางคนเนี่ยมีความเคลือบแคลงความเห็นแย้งนั่นก็จึงต้องถามเพื่อที่จะเคลียร์ความเห็นแย้งของตัวเองให้เข้าใจให้ถูกต้องอันนี้ก็เป็นคำถามแบบหนึ่งก็คือมีวิจิกิจฉามีความลังเลมีความเคลือบแคลงมีความเห็นแย้งก็ถามได้หรือบางคนมีความมั่นใจแล้วในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ก็มีข้อสงสัยบางประการตรงนี้มันยังไงอะไรยังไงก็ถามได้อีกเหมือนกันอย่างลักษณะของท่านอนันทบิณฑิกเศรษฐีอย่างนี้เป็นต้นแต่ตัวเองเป็นโสดาบันแต่ว่าไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังเรื่องของโพชฌงค์ทั้ง7จนกระทั่งมีครั้งหนึ่งตัวเองป่วยแต่ไม่สบายท่านพระสารีบุตรไปเยี่ยมก็ได้แสดงธรรมเรื่องโพชฌงค์7ให้ฟังแล้วก็ยังปรารภกับท่านพระสารีบุตรในที่นั้นว่าโอ้ไม่เคยได้ฟังเลยธรรมะที่ลึกซึ้งดีขนาดนี้มีความปีติมีความสบายใจขึ้นมาแล้วก็หายเจ็บไข้ตามควรแก่ฐานะได้ซึ่งถ้าอย่างกรณีของท่านอนันตปิณฑิกเศรษฐีเนี่ยถ้าท่านได้ยินมาจากคนอื่นว่ามีโพชฌงค์7น่าดีนะท่านก็อาจจะมีตั้งคำถามนะว่าโพชฌงค์7คืออะไรนะแต่ว่าตัวเองเป็นโสดาบันด้วยนะเป็นโสดาบันแต่ก็ยังพอจะมีคำถามข้อสงสัยในหมวดธรรมะตรงนั้นตรงนี้อันนี้ก็ธรรมดาก็สามารถเป็นไปได้ในขณะเดียวกันพวกปริพาชกพวกพราหมณ์อื่นๆที่เขายังมีความลังเลมีความเคลือบแคลงในคำสอนพระเจ้าเขาก็ชงคำถามแต่งคำถามมาถามนะเพื่อถามให้จนอย่างนั้นก็มีคำถามอีกประเภทหนึ่งที่ชงมาถามพระพุทธเจ้าเพราะนั้นไม่ว่าคำถามประเภทไหนก็แล้วแต่จุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะทำความรู้ความแจ่มแจ้งให้เกิดขึ้นกับผู้ถามแล้วก็กับคนอื่นที่ฟังคำถามเราด้วยคือบางคนก็รู้คำตอบอยู่แล้วล่ะแต่ถามเนี่ยเพื่อให้คนอื่นได้รู้อย่างกรณีของท่านพระสารีบุตรบางครั้งแม้ท่านพระสารีบุตรนี้ฉลาดมากแต่เป็นผู้ที่มีปัญญามากรู้อาจจะรู้คำตอบอยู่แล้วในใจแต่ไม่พูดเอ๊ะก็ไปถามพระพุทธเจ้าดีกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่ายังไงตอบว่ายังไงคนอื่นก็ได้ทราบด้วยบางทีพระพุทธเจ้าก็ทราบคำตอบอยู่แล้วแต่ก็มาแกล้งถามท่านพระสารีบุตรแต่ท่านพระสารีบุตรตอบพยากรณ์คำถามนั้นคนอื่นได้ฟังเขาก็ทราบไปด้วยลักษณะอย่างนี้ก็มีแต่ท่านฟังมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยหรือว่าสิ่งใดที่ยังมีความเคลือบแคลงมีความเห็นแย้งอยู่ให้ส่งมาได้ข้าพเจ้ายินดีจะตอบให้โดยการเขียนเป็นจดหมายก็ได้ส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าใครสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.comเราก็จะนำคำถามเหล่านั้นมาคุยพูดคุยกับท่านผู้ฟังในวันพูดอย่างนี้คำถามที่เขียนมานั้นก็เขียนด้วยภาษาธรรมดานี่แหละแต่บางคนคิดว่าแหมจะเขียนจดหมายมหาพระจะต้องใช้คำศัพท์อย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยธรรมดาเอาเขียนภาษาเราๆท่านๆนี่แหละให้มันอ่านได้เข้าใจเนี่ยเรียบเรียงคำถามไม่ถูกอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอะไรเป็นข้อสงสัยแต่เขียนมาก็จะตอบให้ฟังไม่มีปัญหาแต่วันนี้เราก็มีข้อความที่ส่งมาทางอินเทอร์เน็ตนะของคุณชนละนิดคุณชนละนิดก็มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัตินั่นเองบอกว่าได้เคยมาปฏิบัติ มาปฏิบัติธรรมนี่แหละแล้วก็ปรากฏว่าในคืนสุดท้ายของการปฏิบัติเราก็ได้ยินเสียงคล้ายกับเปรตประมาณตีหนึ่งกว่าๆที่ตัวเองไปปฏิบัติธรรมนั้นได้ยินเสียงคล้ายๆเปรตมาขอส่วนบุญทำให้คุณชลนิดนั้นซึ่งเดิมเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วยิ่งกลัวผีมากขึ้นแต่ตอนที่ได้ยินก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแต่รู้สึกกลัวมากๆตอนนี้ก็ตั้งใจฝึกปฏิบัติตามที่สอนแต่มีข้อสงสัยว่าถ้าเกิดเห็นหรือได้ยินเสียงแบบนี้อีกหรือสัมผัสผัสสะแบบไหนที่ทำให้เกิดความหวาดผวากลัวว่าจะสติแตกจะทำอย่างไรในสถานการณ์เช่นนี้เสียงเปรตนี่มันเป็นยังไงท่านผู้ฟังวะก็ไม่แน่ใจคงไม่เหมือนหมาเห่าแน่หรือก็คงไม่ค่อยเหมือนคนร้องไห้เท่าไหร่ข้าพเจ้าก็ไม่เคยได้ยินเสียงเปรตมาขอส่วนบุญนะแต่จำได้คร่าวๆว่าตอนสมัยเด็กๆเคยดูหนังนะมันก็มีเรื่องเกี่ยวกับเปรตเกี่ยวกับเวตาลอะไรเงี้ยเขาก็ทำเสียงเป็นลักษณะเหมือนกันคนที่โหยหวนร้องขึ้นมาจะเป็นเสียงคนร้องก็ได้เสียงอะไรร้องก็ได้ก็ไม่แน่สมมติว่ามันเป็นเปรตจริงๆเปรตมีจริงไหมในคำตอบว่ามีจริงมีจริงเปรตก็คือคนนี่แหละที่ตายไปแล้วเปตะเปตะเนี่ยแปลว่าคนที่ตายแล้วในลักษณะของคนที่ตายแล้วก็มักจะนอนหงายอย่างเราไปดูตามหลุมศพเขาจะจัดคนตายในท่านอนหงายตลอดหรือว่าตอนที่จะเผาเอาใส่เข้าไปในโลงไม่มีใครเขาใส่ตะแคงเขาต้องใส่แบบท่านอนหงายตลอดก็จึงมีคำพูดว่าเปตะสายาคือการนอนอย่างคนที่ตายแล้วเนี่ยก็คือนอนหงายเพราะนั้นเปรตเนี่ยก็คือคนที่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นภพแบบนี้ถามว่าเปรตนี้ก็มีความเป็นอยู่ที่ลำบากนี่ล่ะในที่พระเจ้าอธิบายไว้แล้วก็เป็นไปได้นะที่เขาจะมาขอส่วนบุญเป็นไปได้เรื่องราวนี้ก็เคยเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลเพราะว่าถ้าคนที่มีบุญมีกุศลสร้างไว้ทำไว้ดีเนี่ยพบเป็นที่ไปในเบื้องหน้าก็จะเป็นสวรรค์หรือว่าเป็นมนุษย์ที่มีอันจะกินลักษณะนั้นแต่ถ้าบุญน้อยหรือว่ามีข้อผิดพลาดใดๆในชีวิตที่ผ่านมาก็อาจจะต้องไปเกิดเป็นเปรตซะก่อนเปรตก็จะมีลักษณะที่มีความอดอยากหิวโหยถามว่าเขาจะมาขอส่วนบุญของเราได้ไหมได้ถ้าเป็นญาติกันถ้าเป็นญาติกันก็จะมาสามารถสื่อสารกันได้ในลักษณะนี้อาจจะเป็นนิมิตให้เห็นหรือเป็นเสียงให้เกิดขึ้นถ้าเกิดสิ่งนี้ขึ้นเราจะทำอย่างไรโดยเฉพาะยิ่งหลายๆคนนอกจากคุณชลนิดก็ยังมีท่านผู้ฟังอีกหลายท่านที่มีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมและมีประสบการณ์อย่างนี้อาจจะเคยเห็นเลยด้วยซ้ำอาจจะเคยได้ยินหรืออาจมาเข้าฝันในลักษณะใดลักษณะหนึ่งนะว่าเป็นลักษณะของเปรตวิธีการที่เราจะทําตรงนี้ได้เนื่องจากว่าแน่นอนในภพนี้เป็นภพที่อันตรคัดขัดสนสิ่งที่เราควรจะต้องทำนะไม่ว่าเฉพาะตอนที่มาปฏิบัติธรรมด้วยแต่ตอนที่คุณใส่บาตรพระตอนที่คุณทําบุญไม่ว่าด้วยกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอาจจะบริจาคให้มูลนิธิหรือว่าอะไรก็แล้วแต่บุญที่เกิดขึ้นเนี่ยเราอุทิศให้ได้อุทิศให้กับเปรตอาหารที่เราถวายหรือว่าการสร้างบุญสร้างกุศลไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิการเจริญภาวนาเราสามารถอุทิศให้ได้แล้วการที่เขามาขอหรือว่ามาเป็นเครื่องหมายมีนิมิตให้เราเห็นได้ยินลักษณะใดลักษณะหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็เป็นการบ่งบอกว่าบุญที่เรากำลังสร้างอยู่ณขณะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาพอจะรับได้จึงเป็นนิมิตให้เห็นตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราได้เห็นได้ยินอีกเราก็แผ่แบ่งส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาไปเลยอันนี้สามารถทำได้นี่คือกรณีที่1กรณีที่2พระเจ้าได้เคยพูดถึงเรื่องของการเจริญเมตตาภาวนาแต่บุคคลที่เจริญเมตตาภาวนาทำมาแต่แรกทำให้เจริญทำให้มากทำให้เป็นดุจยานเครื่องนำไปแต่เพียงตั้งไว้สม่ำเสมอทำอย่างรอบคอบเนี่ยจะสามารถที่จะเป็นที่รักของมนุษย์ได้และเป็นที่รักของมนุษย์ด้วยเป็นที่รักของมนุษย์ด้วยนอนหลับไปตอนตีหนึ่งตีสองก็ไม่ฝันร้ายในการเจริญเมตตาภาวนาจะช่วยได้เจริญเมตตาภาวนาก็คือหมายถึงการแผ่เมตตานั่นแหละเราแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายด้านบนด้านล่างทั่วทุกทางด้วยจิตอันมีเมตตา แผ่ไปสู่สัตว์โลกทั้งปวงอย่างนี้แล้วก็จะเป็นที่รักของอมนุษย์คำว่าเป็นที่รักของอมนุษย์นี่ไม่ใช่หมายความว่าจะพวกอมนุษย์เป็นผีบ้างอะไรบ้างพวกนี้จะมาหาเรานะไม่ใช่อย่างนั้นแต่เขาจะไม่ทําอันตรายเราหรือเป็นที่รักของมนุษย์นั่นก็คือเป็นที่รักที่มนุษย์ก็จะไม่ทําอันตรายเรายังไม่ใช่แค่มนุษย์หรืออมนุษย์เท่านั้นยังรวมถึงพวกสัตว์ตราอาวุธยาพิษหรือว่าข้าวของที่ไม่ดีต่างๆก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเจริญเมตตาภาวนาในอย่างนี้ก็จะช่วยได้ในกรณีทั่วไปหรือถ้าเห็นกันจะใช่ไหมเป็นกลิ่นบ้างเป็นเสียงบ้างเป็นมาเข้าฝันบ้างนะแบ่งส่วนบุญให้เลยนะหรือตั้งใจแบ่งอุทิศให้ตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มทำด้วยซ้ำอันนี้ก็จะยิ่งดีนะไม่ต้องให้เขามาเตือนมาขอนะเราให้เลยการแบ่งการปันกันในส่วนนี้นะไม่ได้ทำให้บุญของเราลดลงไปนะมีแต่จะเพิ่มขึ้นมามันไม่ได้เหมือนกับการแบ่งเค้กนะที่ว่าส่วนของฉันลดส่วนของเธอเพิ่มแต่เป็นการที่เราอุทิศอนุญาตนะให้เขาได้มาอนุโมทนาได้รับรู้ถึงส่วนบุญส่วนกุศลก็เป็นการกำหนดจิตเท่านั้นเองนะไม่ได้มีอะไรมากเราจะสามารถแบ่งได้แผ่ได้แน่นอนจิตของเราต้องมีกำลังจิตของเราจะมีกำลังได้นะการเจริญสติการเจริญสมาธิจะช่วยได้ทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราไปกลัวเงี้ยนะความกลัวความขลาดพวกนี้เป็นอกุศลธรรมถ้าเรามีความกลัวความขลาดปุ๊บจิตของเราก็จะอ่อนกำลังพอจิตอ่อนกำลังมันก็แผ่ไม่ไปแล้วทีนี้แผ่ได้ไม่เต็มที่แผ่ไปได้ไม่ไกลแผ่ไปได้ไม่สว่างแผ่ไปได้ไม่มากแต่ถ้าจิตไม่มีกำลังเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปกลัวมันก็เป็นการกลัวที่ปราศจากเหตุผลความกลัวนั้นจะเป็นกิเลสที่มันฝังรากลึกอยู่ในใจของเราเราต้องกำจัดมันออกไปคือถ้าเราจะกลัวอย่างเงี้ยสมมติเราฆ่าสัตว์แล้วคุณกลัวโอ้ยฉันจะต้องไปตกนรกอันนี้สมควรกลัวอยู่หรือว่าถ้าคุณโกงคุณถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้แล้วคุณก็มากลัวว่าเฮ้ยใครจะจับได้ไหมอันนี้มันสมควรจะกลัวอยู่แต่ถ้าเราไม่ได้ทำความชั่วอะไรเข้าใจไหมเราทำความดีเราทำสิ่งที่เป็นกุศลเราให้ทานนั่งสมาธิภาวนาแล้วเกิดความกลัวขึ้นนานมาแล้วอันนี้ดีนะดีหมายความว่ามันออกมาแล้วเจ้ากิเลสต้องจับมันให้ได้ต้องขจัดมันออกไปเฉาะหัวมันทิ้งเลยนั่นอย่าเก็บมันเอาไว้เพราะนั้นเป็นกิเลสที่ฝังรากลึกอยู่ในจิตใจของเรามันออกมาดีแล้วแล้วเราปล่อยมันไปแล้วก็จัดมันออกไปโดยการที่ให้เรามีสติอยู่อย่างต่อเนื่องถ้าเรามีสติอยู่ไอ้ความกลัวมันจะดึงเราให้ออกจากกุศลธรรมที่เราทําอยู่ให้ไปหาสิ่งที่เป็นอกุศลแล้วเราก็จะเลิกทําความดีอะไรต่างๆกลัวนี่ใช่มั้ยไอ้งั้นฉันไม่นั่งสมาธิแล้วไม่ไปละอันนี้มันหลอกเรานะอย่าเป๋ไปตามทางนั้นเพราะเราไม่มีเหตุผลใดๆที่จะกลัวเป็นความกลัวอย่างที่เป็นอกุศลพระพุทธเจ้าตัวพระองค์เองก็เคยเป็นนะตอนที่เป็นโพธิสัตว์อยู่นี่ก็ไม่ได้ทําชั่วทําบาปอะไรแต่ว่านั่งสมาธิอยู่ในป่าเนี่ยปรากฏว่านกยูงมันทํากิ่งไม้ตกลงมาพัวก็เกิดตกใจกลัวขึ้นนะเกิดตกใจกลัวขึ้นว่าเอ๊ะอะไรอยู่ตรงนั้นแล้วก็จับความกลัวนั้นได้นะกลัวอิริยาบถไหนความกลัวโผล่มาในอิริยาบถไหนก็จับมันตรงนั้นนะคือเดินอยู่ในถ้ามาในรีบอดเดินก็เดินอยู่จนกระทั่งจะขจัดความกลัวนี้ออกไปได้ถ้าความกลัวมาในรีบอดนั่งก็นั่งอยู่นั่นแหละจนกว่าที่จะขจัดความกลัวออกไปได้นะขจัดมันออกไปให้ได้เพราะว่ามันเป็นความกลัวที่เป็นอกุศลแต่อย่าให้มันอยู่ในจิตนะเราไม่มีเหตุผลใดๆที่จะต้องเกิดความกลัวขึ้นไม่มีใครท่านผู้ฟังไม่มีใครที่จะทำอันตรายกับบุคคลผู้มีธรรมะคุ้มครองได้เลยถ้าเราใจเรามีธรรมะเราประพฤติชอบปฏิบัติดีมีการรักษาศีลเจริญภาวนาเรามีการแบ่งปันมีการให้ทานให้จิตเราเป็นบุญเป็นกุศลเราแผ่เมตตาอยู่เป็นประจำแล้วมันกลัวเนี่ยเอามันออกไปซะนั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่สิ่งที่เราจะเก็บเอาไว้รากมันอยู่ที่ไหนคนที่กลัวเนี่ยเวลาได้ยินเสียงเจอผีเจออะไรกลัวเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกนอกจากกลัวตายแต่กลัวตายมาจากอะไรก็เรายังยึดถือว่าเราเป็นตัวตนของเรานี่ฉันเป็นฉันนะฉันเป็นนางสาวนี้นายคนนี้แต่มันกลัวตรงนี้มันยึดถืออยู่ตรงนี้ความกลัวมันจึงเกิดขึ้นให้เราวางซะให้เห็นจริงซะพิจารณาให้เห็นตามที่เป็นจริงว่าไอ้รากมันเกิดจากอะไรความกลัวที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราลอกมันออก และลอกความกลัวออกเราจะเจอความรักอยู่นะความรักความเพลิดเพลินมีในสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นภัยน่ากลัวพระรูชาวานะความรักความเพลิดเพลินมีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นภัยน่ากลัวไอ้ความกลัวเนี่ยเป็นผลจากความรักสักอันใดอันหนึ่งที่เราซ่อนเอาไว้นะความรักความยึดถือความเพลินในตัวตนอาจจะเป็นได้หรือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรารักนะมีปุ๊บมันอาจจะมีความกลัวเพิ่มมาอีกเลเยอร์หนึ่งข้างบนนะมันเราเห็นตรงนี้แต่ถ้าเราไม่ลอกมันออกไม่เห็นมองทะลุเห็นตามที่เป็นจริงเราก็จะไม่รู้ว่าข้างล่างเป็นอะไรเราก็จะเอารากมันออกไม่ได้เออเราอาจจะอดทนเอาไว้ได้ก็จริงอดกลั้นเอาไว้แต่ถ้ารากมันยังไม่ออกในเหตุการณ์นี้ผ่านไปนี่เหตุการณ์ใหม่มาอีกนะไม่ใช่เฉพาะกลัวเรื่องผีหรือเรื่องเสียงเปรตแต่เป็นเรื่องอื่นเนี่ยเรื่องความไม่ผาสุกในภัยธรรมชาติบ้างเรื่องความไม่ผาสุกเหตุการณ์บ้านเมืองบ้างจะมีความกลัวความกังวลไปต่างๆนานาไม่จบไม่สิ้นเอารากมันออกไหนเห็นตามจริงถึงรากของมันว่าเป็นยังไงนี่คือคำถามของคุณชวนละนิดที่ส่งมาจากทางอินเทอร์เน็ตคำถามถัดไปมาจากท่านผู้ฟังที่เขียนจดหมายมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ว่ากุญจอนะใช้นามแฝงว่าจอจานมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจดหมายเขียนมาถามก็เล่าเรื่องราวมาให้ฟังหลายอย่างแล้วก็มีส่วนที่ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นได้บ้างนั่นก็คือเรื่องของที่คุณจอบอกว่าการฟังธรรมเทศนาหรือฟังบรรยายจากวิทยุเนี่ยเราก็บางครั้งก็พยายามที่จะปฏิบัติแต่ว่ายังไม่ผ่านไม่สามารถปฏิบัติได้ปฏิบัติธรรมะไม่ได้ยังมีนิวรณ์อยู่เพียบมรรคแปดก็เป็นเรื่องที่เป็นเพียงในตำราในการปฏิบัติของตัวคุณจอเองนี่ก็ไม่ก้าวหน้าเลยตรงนี้ข้าพเจ้าให้ความเห็นได้แต่ว่าถ้าเราคิดว่าการปฏิบัติของเราไม่ก้าวหน้าเราพิจารณาดูดีๆแต่ว่าอย่างเวลาที่เราอยู่บ้านเป็นประจำเราอยู่บ้านเราทำมาหากินหรือว่าจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ปกติที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยคุณฆ่าสัตว์ไหมหรือว่าปกติที่คุณมีชีวิตอยู่เนี่ยคุณลักทรัพย์หรือเปล่าแต่ถ้าคุณไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์เป็นต้นเนี่ยหรือว่าไม่ได้ดื่มสุราหรือว่าไม่ได้ประพฤติผิดในกามเราทำอย่างนั้นอยู่เป็นปกติไอ้ความเป็นปกติของเรานั่นน่ะเป็นสัมมากัมมันตานะแต่เป็นสัมมากัมมันตาเป็นสัมมาวาจาด้วยคนที่เป็นประพฤติอย่างนี้เนี่ย อยู่เป็นปกติอย่างใน24ชั่วโมงหรือเอาใน30วันเดือนกุมภาพันธ์มี28วันเอา28วันพอใน28วันเนี่ยรอบ1เดือนเนี่ยคุณฆ่าสัตว์มากกว่าหรือว่าคุณไม่ฆ่าสัตว์มากกว่าคุณโกหกมากกว่าหรือว่าคุณโกหกน้อยกว่าบางคนเอาแค่ใน1วันบางคนโกหกทุกวันนะบางอาชีพเราเห็นอยู่โกหกออกทีวีด้วยนะทุกวันเลยผู้ใช้ไมโครโฟนบางคนฆ่าสัตว์ทุกวันอย่างบางคนที่เป็นชาวนาฤดูที่เป็นหน้านาอย่างเงี้ยต้องไปหากบหาเขียดนะทุกวันต้องมีการฆ่าสัตว์อันนั้นเป็นปกติของเขาที่เขาจะทำการฆ่าสัตว์ซึ่งมันผิดปกติที่พระเจ้าอธิบายที่พระเจ้าสอนไว้ว่าปกติคนเราไม่ควรทำอย่างนั้นแต่ถ้าเราเป็นผู้ที่รักษาความปกติแบบที่พระเจ้าสอนในเรื่องสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาได้ทำไมอันนั้นจะไม่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมอันนั้นแหละคือการปฏิบัติธรรมแล้วคือการมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมะแล้วเอาแค่เรื่องศีลง่ายๆท่านผู้ฟังถ้าเราคิดว่าเรามาตั้งใจในการที่เราจะเอ้ยฉันไม่พูดโกหกอยู่เป็นปกติอยู่แล้วฉันไม่ได้ฆ่าสัตว์อยู่เป็นปกติอยู่แล้วฉันไม่ได้ประพฤติผิดในกามอยู่เป็นปกติอยู่แล้วนะแล้วฉันก็ไม่ได้ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้อยู่เป็นปกติด้วยไอการที่คุณปฏิบัติอย่างนี้ได้เนี่ยนะปฏิบัติอย่างนี้ได้แสดงว่าคุณมีสัมมาทิฏฐินะมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นเบื้องต้นว่าเอาให้เลือกระหว่างต้องฆ่าสัตว์กับไม่ฆ่าสัตว์คุณจะทํามีชีวิตความเป็นอยู่ด้วยการฆ่าหรือการไม่ฆ่าแล้วเราก็เลือกอาชีพที่เราจะไม่ฆ่าอันนี้คุณมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องมีความรู้ที่ถูกต้องในการที่จะเลือกสิ่งที่ถูกแล้วอย่างเวลาโอกาสที่เราจะฆ่าได้มดเดินผ่านหน้าอย่างเงี้ยเออเราตัวใหญ่กว่ามดนะเราจะบี้มันก็ได้นะไม่ต้องเอานิ้วโป้งหรอกเอานิ้วก้อยเนี่ยบี้มันก็ตายแล้วแต่เราไม่ทำไงเราหักห้ามใจได้ไอการไม่ทำตรงนี้หักห้ามใจได้เนี่ยนั่นคือสัมมาวายามะนะสัมมาวายามะ แล้วไอ้การที่เรามีโอกาสที่จะโกงแต่ว่าเราไม่โกงเราระลึกได้ว่าเอ้ยฉันไม่โกงดีกว่าเออทำไมจะต้องโกงฉันไม่โกงก็ได้หรือโอกาสที่เราจะพูดโกหกแต่เราก็พูดความจริงไปแล้วเราระลึกได้ว่าเอ้ยการโกหกไม่ดีฉันทำความดีดีกว่านั่นก็สัมมาสตินั่นตัมโมฟังสัมมาสติเกิดขึ้นทันทีแล้วไอ้แค่เรารักษาศีลธรรมดาธรรมดาอยู่ทุกวันทุกวันเป็นประจำประจำเนี่ยสัมมาทิฏฐิก็เกิดสัมมาวายามะก็มีสัมมาสติก็ได้สัมมากัมมันตะก็ด้วยสัมมาวาจาก็มีอยู่แล้วอาชีพอะไรต่างเราก็บริสุทธิ์ได้6อย่างนะท่านผู้ฟังได้6อย่างละทำไมมันจะไม่เกิดทำไมมันจะไม่ได้แล้วทำไมเราจะบอกว่าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมอันนี้ไม่ใช่คำพูดของคุณจอหรอกจะบอกให้เป็นคำพูดของกิเลสที่มันฝังอยู่ในใจมันเขียนออกมาแทนตัวเองบอกว่าฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้ฉันมีแต่ความฟุ้งซ่านฉันมีแต่นิวรณ์ก็ไอ้ตรงจังหวะที่มันสงบมันมีไหมถามว่าคุณนั่งสมาธิ10นาทีเอาแค่10นาทีป่ะไอ้10นาทีเนี่ยมีสักครึ่งนาทีไหม30วินาทีที่มันจะสงบเอาไม่ต้องเอามากเอาแค่ลมหายใจเดียวป่ะคุณหายใจเข้าคุณหายใจออกเนี่ยแค่หายใจเข้าหายใจออกไม่พอ30วินาทีด้วยซ้ำมีสัก1ลมหายใจรอบหนึ่งไหมที่มันจะแบบไม่ได้คิดอะไรที่ใจเราจะมาอยู่กับลมหายใจที่ใจเราจะว่างจากความคิดนึกต่างๆก็ตรงนั้นแหละเป็นสมาธิไหมถามตัวเองดูแล้วถ้าจะบอกว่าโอ๊ยแต่ว่าไอ้9นาทีกับอีก30วินาทีที่เหลือเนี่ยมันวุ่นวายไปหมดเลยนะก็ไม่เป็นไรนั่นหมายความว่าเราก็ค่อยทำไปพระพุทธเจ้านะบอกหลักการนะท่านผู้ฟังบอกหลักการว่าให้เราตั้งตนอยู่ในธรรมะก่อนให้เราตั้งตนอยู่ในกุศลธรรมที่ดีก่อนให้เราตั้งตนอยู่ในสิ่งที่เราทำได้ทำดีทำเป็นก่อนเราตั้งตนไว้ตรงนั้นก่อนคือถ้าเราไปตั้งอยู่ไอ้ตรงที่เรายังทำไม่ได้มันจะไปตั้งได้ยังไงล่ะมันก็จะเซล้มคิดทีไรก็เศร้าใจทุกทีฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่เป็นฉันไม่รู้ฉันไม่เห็นฉันไม่ก้าวหน้าเลยก็ไปคิดแต่ไอ้ตรงที่มันไม่ดีมันจะไปดีได้ยังไงนอกจากว่าถ้าเราทำอนันตริยกรรมมาอย่างเช่นเราฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกกันหรือทำประชาให้ห่อเลือดเนี่ยเราจะตั้งตนไว้ในกุศลธรรมไม่ได้เลยแต่ใจมันจะร้อนจะวุ่นวายไปตลอดอันนี้จะแก้ได้ต้องไปนรกต้องไปเอเวจีมานรกซะก่อนแต่แก้ที่นี่ไม่ได้ต้องไปแก้ที่นู่นแต่ถ้าเราไม่ได้ทำสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมขนาดนั้นเรายังพอมีศีลอยู่บ้างแต่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับว่าไม่ว่าจะกิจกรรมอะไรจะท่าเดินท่ายืนท่านอนก็ต้องทำสำเร็จบนแผ่นดินแต่บนแผ่นดินแผ่นดินเนี่ยเป็นฐานของกิจกรรมทุกอย่างแผ่นดินนี้ก็เปรียบเหมือนศีลถ้าเราเป็นคนที่มีศีลรักษาศีลได้เราตั้งไว้ตรงนั้นแต่เราตั้งตนไว้ในธรรมนั้นอย่างเวลาก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นคุณฟังธรรมะแล้วบรุนตี 5 ตี 5 ครึ่งเนี่ยก่อนที่พระอาทิตย์มันจะขึ้นเราจะเห็นแสงสีทองกับแสงสีขาวที่ขอบฟ้าไอ้แสงสีทองแสงสีขาวที่ขอบฟ้านั่นน่ะเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายว่าไอ้ดวงอาทิตย์ที่เป็นลูกโตสว่างๆเนี่ยมันกำลังจะขึ้นมาเหมือนกันศีลถ้าเรามีเรารักษาได้แม้แต่ข้อหนึ่งอันนั้นเป็นนิมิตให้เห็นล่วงหน้าของอริยมรรคมีองค์8ที่จะขึ้นมาได้ไม่ใช่เป็นอยู่แค่ในตำราแต่มันมีจริงๆถ้าเรามีแม้ข้อหนึ่งศีลของเรามีไหมนั่นแหละเป็นนิมิตให้เห็นก่อนเป็นเรื่องหมายให้เห็นล่วงหน้าว่าไอ้มรรค8มันจะขึ้นมาได้หรือไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าทั้งหมดทุกตัวเนี่ยก็จะอยู่บนแผ่นดินจะกินนอนตรงนี้จะเดินไปไหนก็อยู่บนแผ่นดินเหมือนกันถ้าเรามีศีลเนี่ยเราจะทำอริยมรรคมีองค์8ให้เกิดขึ้นได้มันเป็นเรื่องที่เป็นได้จริงๆไม่ใช่อยู่เฉพาะในหนังสือแต่อยู่ในจิตของเราให้ตั้งตนไว้ในธรรมที่ดีซะก่อนแล้วเราทำตรงไหนได้เราตั้งจิตของเราไว้ตรงนั้นแล้วค่อยขยายไปอย่างเราทำตรง30วินาทีได้ลมหายใจเดียวเราทำได้เราตั้งไว้ตรงนั้นเราค่อยทำให้ไอ้ที่ถูกเนี่ยค่อยขยายขึ้นขยายขึ้นทำให้ไอ้ที่ดีเนี่ยค่อยมากขึ้นมากขึ้นสิ่งไหนที่ไม่ดีเราละออกซะเราละออกเรารู้ว่าอันนี้ไม่ดีแต่อย่าตั้งใจเราไว้ตรงนั้นถ้าเราไปคิดนึกตริตรึกทั้งนั้นมากใจเราจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นไปคิดแต่เรื่องที่ไม่ดีคิดแต่เรื่องที่แย่คิดแต่เรื่องนิวรณ์คิดแต่เรื่องที่ฉันทำไม่ได้ตรงที่ฉันทำไม่ได้จิตเราก็จะน้อมไปอย่างนั้นนั่นไม่ใช่ความคิดของเราท่านผู้ฟังเป็นความคิดของกิเลสกิเลสมันจะหลอกเราหลอกเราไม่ให้ทำมันจะเป็นเครื่องกลางกั้นมาคอยขัดขวางกีดกั้นคลุมปิดมืดเราไม่ให้เราเห็นทางสว่างเห็นทางที่ดี ซึ่งเราทำได้เราเคยทำมาแล้วเราทำอยู่เป็นประจำแต่บางทีเราไม่ได้มองไม่ได้เห็นถ้าเราไม่ได้คิดไม่ได้มองไม่ได้เห็นสิ่งที่ดีจิตเราจะไม่น้อมไปในทางนั้นนะคนที่ตริตรึกในเรื่องใดๆมากเนี่ยจิตจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้จำไว้เลยเป็นพุทธพจน์ด้วยถ้าเราตริตรึกคิดในเรื่องที่ดีตริตรึกคิดในเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลจิตเราจะน้อมไปอย่างนั้นซึ่งแน่นอนล่ะอย่างท่านผู้ฟังคือคุณจอจากจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยก็ตริตรึกไปในแนวทางดีอยู่แต่มีความที่กิเลสเนี่ยมันอาจจะดึงเรากลับไปพยายามที่เราจะให้เราไปคิดเรื่องที่ไม่ดีเช่นเรื่องนิวรณ์ที่เราทําไม่ได้ความฟุ้งซ่านที่เราเคยมีแต่ถามว่าที่คุณทําได้มันมีไหมมีสักหน่อยหนึ่งไหมให้เราตั้งไว้ตรงน้อยหนึ่งนั่นล่ะน้อยหนึ่งนั่นแหละเด็กที่เขาฝึกเดินเนี่ยนะเขาไม่มีความท้อแท้นะว่าโอ้ฉันเดินไม่ได้เอาเลิกกันแล้วกันนะเดินทีไรก็ล้มเพะล้มเพะนะอย่างเด็กที่เพิ่งเริ่มตั้งไข่นะเพิ่งเริ่มจะฝึกเดินจะลุกขึ้นอย่างก็ล้มเพะจะเดินไม่ก้าวหนึ่งก็ล้มเพะเด็กเขาไม่มีความคิดนะว่าเออแม่เดินไม่ไหวแล้วล่ะชาตินี้ตลอดชาติช่วยอุ้มลูกก็แล้วกันแต่เขาก็ฝึกเดินอยู่นั่นน่ะเขาก็ตั้งใจไว้ว่าเอ๊ะตรงไหนที่เขาทําได้นะตรงไหนที่มันจะทําให้บาลานซ์ความสมดุลเกิดขึ้นได้เขาตั้งไว้นั้นเขาฝึกอยู่เรื่อยๆเขาก็ทําได้เหมือนกันจิตของเราอาจจะไม่เคยฝึกอาจจะฝึกมาในรูปแบบใดๆรูปแบบหนึ่งอาจจะมีความถูกบ้างผิดบ้างแต่เราก็ตั้งไว้ตรงนั้นอย่าท้อแท้นะอย่าให้กิเลสมันมาหลอกจิกหัวเราได้นะอย่าเป็นทาสของมันเราต้องออกจากความเป็นทาสของกิเลสนะแล้วออกจากความเป็นทาสของผัสสะแต่ให้ใจของเรามีสตินะฝึกในการที่จะมีสติมันทําได้อยู่แล้วในเวลาเราพูดคุยนะเรายังสามารถที่จะกําหนดบทฟังพูดคุยกับเขารู้เรื่องประชุมรู้เรื่องทําข้อสอบได้อ่านหนังสือก็ยังได้ไอ้นี่แสดงว่าเราไม่ได้บ้านะเรายังมีสติอยู่คนไม่บ้าคนมีสติอยู่พูดกันรู้เรื่องมันปฏิบัติทําได้ทุกคนนี่อย่าไปคิดว่าเราทําไม่ได้อย่าไปคิดว่าเราแย่แต่ถ้าคิดอย่างนั้นคุณยังมีมานะอยู่คนที่มีมานะไม่มีทางที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าเราละความคิดตรงนี้ซะที่ถูกเป็นยังไงก็รู้ลมหายใจที่ถูกเป็นยังไงรักษาความปกติในเรื่องของศีลของเราให้ดีแล้วทํายังไงก็ทําความเพียรต่อไปนะเราจะทําได้เราจะทําถึงเราจะเห็นว่าไอ้ที่เราทำแม่ได้แม้น้อยเนี่ยมันสามารถขยายขึ้นได้ตรงจุดที่เรานั่งสมาธิแล้วเกิดจิตเป็นสมาธิได้บ้างตรงนั้นตรงนี้เอ๊ะเราพยายามพิจารณาดูเอ๊ะฉันทำมายังไงทำไมตรงนี้มันถึงเกิดขึ้นฉันตั้งจิตไว้ตรงไหนทำไมมันนิ่งได้สั้นๆตรงนั้นก็พอเราขยายตรงนี้ออกไปไอ้ที่เราทำไม่ได้ไม่ดีเราเห็นเหตุผลแล้วมันไม่ดีตรงนี้เราละซะบางทีเราคิดฟุ้งซ่านไปไอ้ความคิดนี้เราอย่าไปคิดมันเลยเราตั้งจิตไว้ตรงนี้นะให้จิตเรามีกุศลและธรรมเกิดขึ้นให้จิตเรามีสติเกิดขึ้นมันจะค่อยเป็นไปท่านผู้ฟังมันจะค่อยได้ขึ้นมาแต่แล้วเวลาการทําตรงเนี้ยมันทําได้อยู่ตลอดเวลานะไม่จำเป็นว่าจะต้องออกบวชตามพระองค์ไหนองค์ไหนนะหรือว่าจะต้องไปวัดโอ้ยอยู่บ้านก็ทําได้คือมาวัดก็ได้ไม่มีปัญหานะแต่ถ้ามาวัดไม่ได้แล้วจะเอามาเป็นข้ออ้างว่าฉันทําไม่ได้อย่าพูดอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องเพราะถ้าเรามีจิตเรามีลมหายใจเรามีกายเราทำไมเราจะทำไม่ได้แล้วยังมีวิทยุเรายังฟังทำได้เลยไม่มีวิทยุคุณก็เข้าอินเทอร์เน็ตก็ได้แต่คุณมีใจคุณก็รู้ลมหายใจได้ลมหายใจคุณแผ่วเบาคุณก็นึกถึงบรูชาก็ได้สติมันเกิดขึ้นได้ตลอดอย่าท้อแท้อย่าเอาตรงนี้มาเป็นข้ออ้างว่าฉันทำไม่ได้เราทำได้ข้าพเจ้าต้องบอกต้องเตือนนะท่านผู้ฟังนะว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้เป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่เราก็เวลาเราทำเนี่ยก็ค่อยทำไปอย่าท้อแท้ท้อถอยทำได้ก็มีทำไม่ได้ก็มีใช่ไหมไอ้ทำไม่ได้เราก็อย่าไปใส่ใจตรงนั้นมากพยายามดูเอ้เราทำไม่ได้เพราะอะไรแล้วก็แก้ไขแล้วสิ่งที่เราทำได้พยายามใส่ใจไว้ตรงนั้นให้มากเอ้เราทำได้เพราะอะไรทำให้มันมากขึ้นเราก็จะตั้งตนอยู่ในกุศลธรรมได้วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังจดหมายของคุณจอจากจังหวัดอุตรดิตถ์ก็ค่อยมาคุยยังมีเนื้อหาอื่นที่สามารถที่จะให้ความเห็นคอมเมนต์ได้ในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนก็ขอลาไปก่อนเจริญพร